Afganistango musika eskaintziaz gain bertako musikariek bizi duten errealitateaz mintzatuko dira eta mai inguru bat antolatu dute Afganistanen musikaria izatea zer erran nahi duen gaur egun gaiari buruz. Denis Laborde, Aizebegi festivalaren antolatzaile da. Le festival Aizebegi est fait de la musique, un instrument pour comprendre les sociétés humaines. Donc quand on a vu ce qui s'était passé, qu'on a suivi l'actualité de cet été en Afghanistan, on s'est dit que ce n'était pas possible de passer à côté de ça. Afganistango urbaben berezitua den Duncan Sardozai artista edo Europara iritsi berri den Hassan musikaria izanen dira gonbidatuetariko batzuk. Hassan, qui lui est une tradition pastorale, un fils de berger, qui joue toujours du tambour, qui a eu affaire aux talibans, il a semblé que son témoignage serait important et donc il va participer à cette table ronde, cette rencontre. Aizebegi festivalaren 8. Edizio hontarako Afganistango musika tradizionala bai, baina bestela ere, ondoko egunetan Indonesiako dantza garaikidea hip hop munduak Madagaskarreko musika aieteren konferentziaren 10 urten karietara antolatutako bakea egiteko artea izeneko eguna edo eta larunbat hontan antolatu duten ere musika autism eguna ere ospatuko da.